bir köyde o köyün serkarı kim ise, bir nahiye o nahiyenin serkarı kim ise, bir kasaba o kasabanın serkarı kim ise, bir vilayet o vilayetin serkarı kim ise, orada olan bütün olumsuzlukları, negatif şeyleri kendinden bilmesi basiretinin, Allah'ı biliyor olmanın ifadesidir. Onları başkalarından bilmesi nankörlüğünün, körlüğünün, kendi küstahlığını bilmemenin ifadesidir. Cenab-ı Hak bunca hizmete muvaffak kıldığı bu hareketin içindeki insanlar. Dilerim ben inşallah istikameti hakikaten bu seviyeye ulaşmış milyonlarca insan vardır yeryüzünde. Ve bir gün insanlığın beklediği esas hayat bahşi olan ruhu onlara üfleme imkanı olur. Bu hayata giden yolu göstermiş olurlar. İnşallah. Eğer böyle düşünüyorlarsa, olumsuzlukları kendilerinden biliyorlarsa, çok iyi bilmeliler ki, muhakkaten Cenab-ı Hak, şayet onları bir kısım şefkat tokatlarına maruz bırakmışsa, tokatlıyorsa, bunlar gelip geçicidir. Bistanu sefa-u kederdir leyal hep. Gün doğmadan meşime-i şebde neler doğar. Her gece böyle karanlık bir dönemi bir gece sayın. Onun sonundaki aydınlık dönemi de gündüz sayın. Bistanu sefa-u kederdir diyor. Böyle sulak olan adeta bir bağ ve bahçe mahiyetinde kabul ettiğiniz, edeceğiniz işte o karanlık dönemler safa-ı keder onlara bir yönüyle hamiledir. Gün doğmadan meşime-i şebden neler doğar bilemezsiniz. Meşime rahmi mader demek, anne karnı demektir. Bu açıdan bize düşen şey, işte biz düzgünüz, istikamet içindeyiz, hayır öyle dememeli bence. İhtimal bir eğriliğimiz var. İhtimal kendisine teveccüh tamla, teveccüh edememe gibi bir kusurumuz var. İhtimal imanda bir kusurumuz var. İhtimal ameli salihte kusur ediyoruz. Farzların yanında al sana cebrelin noksan nafile. Kaç rekat nafile namaz meşru kılınmış, onu ikiye katlayarak, Allah'ım bunlar senin hakkındır, bizim de vazifemizdir diyerek, efendim evvabinden duhaya, duhadan teheccüde koşarak, beş vakit namazı sünnetleriyle taçlandırarak, tesbihatta kusur etmeyerek, sürekli her vesileyi Cenab-ı Hakk'ı anmak için değerlendirmek, onu anlamakla zamanın parçacıklarını, parçalarını taçlandırmak, anı seyyaleyi yakalamaya çalışmak, Hazreti Pir'in İmam Rabbani'den naklen dediği gibi, bir anı seyyale vücudu enver, binlerce sene vücudu ebsere müreccaktır. Bir an nurlu vücut yaşama, yani ihsan şuuruyla yaşama, onun tarafından görülüyor olma mülahazası ve bir adım daha ileri atarak onu görüyor olma mülahazasıyla onunla irtibata geçme. İşte öyle bir anı seyyale yakaladığınız zaman eşrefi saatin tokmağına dokunmuş gibi, düğmesine dokunmuş gibi olur, tuşuna dokunmuş gibi olursunuz. Ve Allah sizin bir saniyenizi binlerce sene eder. Böyle bir kazanca ermenin yolu bir yönüyle belki hani her geceyi kadir bilmek, her kapına geleni de Hızır bilmek diye bir Türk atasözü vardır. Zamanın her parçasını, her saniyesini, her dakikasını, her saatini, hatta her salisesini, gücünüz yetiyorsa her aşiresini, yani bir ınh demenin 60'ta birini, onu bile boş geçirmeden hep ona müteveccih geçirme. Ahiret adına bunun kazandırdığı şeyleri söylemeye gücümüz yetmez. Böyle nurani yaşayan insanlar, yani nevafille kurbu ilahiye mazhar olan insanlar ki bunu Hazreti Sahib-i Zişan buyuruyor. Nevafille kurbu ilahi. Gören gözleri olurun, adetül-i ibadiyet salihin, mâ la eynun ra'et, ve la üznün semiyat, ve la hatar ala kalbi beşer, nimetleriyle perverdi ederim. Gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olurum. Ayağa gelince mukabele, o müteşabihi kullanmama adına onu doğruya yürütürüm şeklinde lazım-ı manayla meseleyi ifade etmeye çalışıyoruz. Gören gözü, işiten kulağı, tutan eli ve aynı zamanda onu doğruya yürütürüm ben, yanlışa yürütmem diyor. Ani seyyaleyi, o enver, vücudu enveri yakalama peşinde olan sürekli, hep ihsan deyip inleyen, Allah'ın seni görüyor gibi olma, Allah'ın senin tarafından görülüyor olma mülahazasıyla her şeyimizi yerine getirme mülahazası, pak kalmanın, tertemiz kalmanın çok önemli unsurlarındandır. Pak kalanlar böyle kalmışlardır. İnsanlığın iftihar tablosu, günah ondan fersah fersah uzaktır. Fersah fersah. İki kutup arasındaki rakamlara sığmayacak şekilde bir uzaklıkla uzaktır. لِيَغْفِرَ لِكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكْ وَمَا تَأَخَّرْ. Geçmişte Allah Celle Celaluhu ona günah işletmemiş. Değişik vesilelerle hep ifade ettiğim gibi daha 7-8 yaşındayken onu amcası Ebu Talib döşüne alıp onu memnun etmeye çalışıyor. Anne yok, 7-8 yaşında. Baba yok, bakanı yok, edeni yok. Himaye eden kimsesi madde alemde olmadığından dolayı o amca ona yalnızlık yaşatmamak için yatarken döşüne alıyor, bağrına basıyor. Benim canım evladım diyor. Kendi olmasa bile evlatları onun ona öyle bakışının mükafatı olarak karşısına çıkıyor. Hayder-i Kerrar gibi bir Ali, Cafer İbni Ebi Talib gibi bir Cafer ve akıl gibi ne olursa olsun bir evlat Allah Ebu Talib'e insanlığın iftihar tablosuna gösterdiği o ihtimamdan dolayı. Ve bir gün yine urbasını değiştirip de amcasının yatağına girmeye çalıştığı esnada herhalde artık göbeğinden aşağı bir yerini mi açıyordu, neresini açıyordu? 7-8 yaşında amca diyor, sırtını dön, rica ederim, benim vücudumu şimdiye kadar kimse görmedi diyor. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمْ. Allah geçmişte ona günahın hayalini bile yaşatmadı. Büşralena maşere İslamiyyindeler. Keşke kimin arkasında olduğumuzu bilseydik. Keşke. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرْ. Geleceğe ait de Allah Celle Celaluhu adeta günaha giden kapıları bütün onun yüzüne kapadı. Ona günahın hayalini bile yaşatmadı. Öyle bir insan. Ama arz edeceğim şey şu. Ayşe validemiz Sıddık'a sadıkane diyor ki bir mecliste bazen 70 defa estağfurullah diyordu. Kurban olayım neye diyordun sen? Senin hayaline bile o türlü şeylerin gelip çarpacağına bu kulun kıtmir ihtimal vermiyor. Neye diyordu? 70 defa estağfurullah. 100 diyen de var. Bir mecliste bazen 100 defa elfe estağfurullah. Sen kendine böyle bakarsan onun sana bakışı çok farklı olur. Her zaman böyle bir arınma, yunma, temizlenme, pirupak olma mülahazası içinde yaşarsan onun sana bakışı başka türlü olur. Öyle bir bakar ki inanın sana toz kondurmaz o. İliştirmez sana. Kulağını bile çektirmez. Bir fiske vurdurmaz sana o. Önemli olan onun için olmak. Men kâne lillâhi kâne allâhu leh. Kim Allah içinse, kendini Allah'a adamışsa, Allah deyip oturuyor, Allah deyip kalkıyor, Allah'ı heceliyor, Allah'la geceliyorsa, Allah onu katiyen yalnız bırakmaz. Men kâne lillâhi kâne allâhu leh buyuruyor. Biz de dualarımızda Allahümme kun lena ve la tekun aleyna. Allah'ım bizim için ol, bizim aleyhimizde bir şey olmasın. Tecellilerin, teveccühlerin bizim aleyhimizde olmasın. Gerçi teveccühlü olmaz. Tezahüratı azamet ve ceberut aleyhimizde olmasın diyelim. Evet, geriye dönelim. Ma asabeke min hasenetin fe min Allah ve ma asabeke min seyyiatin fe min nefsik. Hatayı kendimizden biliyorsak, iyiliği de hep ondan biliyorsak, de in şekertum le ezidennekum, şükrederseniz nimetimi arttırırım diyor. O da nimetini arttırdıkça arttırır. Hataları kendimizden bilmek suretiyle de amanın der, hatanın semtine sokulmamaya çalışırız. Kebair'den öyle bir kaçarız ki cehenneme düşme gibi. Zaten öyle buyuruyor. Selâtum men kunne fîhî vecede halâvetel îmân en yekûnallâhu ve rasûlû ve ahabbe ileyhi mimmâ sivâhumâ ve en yuhibbel mer'e la yuhibbu illâ lillâh ve en yekrah en yaûde fil küfr ba'de izen gazahullâh ba'de izen gazahullâh tabirini Müslim rivayet ediyor. Ve en yekrah en yaûde fil küfr ba'de izen gazahullâh kemâ yekrah ve en yaûde fil nâr. Üç şey vardır ki onu yaşayan, onu duyan, onu temsil eden, onlaşan, işte o neyse onunla onlaşan üç şey vardır ki bunlar imanın tadını tatmışlar demektir. İmandan haberleri var demektir. Mefhum muhalif şudur. Bu üç şey, bunları tatmayan, bunları yaşamayan bir insan imanın gerçek tadını tatmamış. Onun neşvesine erememiş. Bir zevki ruhani halinde onu duymuyor demektir. Nedir bunlar? En yekûnallâhu ve rasûlûhu habbe ileyhi mimmâ sivâhumâ. Allah ve Resulünü her şeyden fazla, bütün masivada her şeyden fazla sevmedikçe imanın tadını tatmış olmaz. Seven tadar. Efendim, selâsün men künne fî vecede halâvetel îmân en yekûnallâhu ve rasûlû habbe ileyhi mimmâ sivâhumâ. Allah ve Resulünü her şeyden artık seven imanın tadını tatmış olur ve bunun farkında olmayan imanı tatmış sayılmaz. Ve en yuhibbel mer'e la yuhibbuhu illa lillah. Mer diyor kişiyi, sadece Müslümanı değil ama herhalde evvelen de bizzat maksud olan Müslümandır. Ahseni takvime mazhariyeti Allah'ın sanatı olması itibariyle saniyen ve bil araz zilliyet filanında nisbi bütün insanlardır. Onun için mer tabiri kullanıyor ve en yuhibbel müslime la yuhibbu illa lillah demiyor. Ve en yuhibbel mer'e la yuhibbu illa lillah. Her mer'e karşı seviyelerine göre, Allah'la irtibatlarına göre kalbi alaka kurma, kalbi alaka duyma. Eğer bunu duyabiliyorsa bu imanın zevkini tatmış demektir. Mefhum muhalifi şu: İnsanlara karşı alakası Allah'tan dolayı değilse, mümine alakası Allah'tan dolayı değilse, hafizanallah, o da imanın tadından, eşvesinden, zevkinden habersiz, bigane, zavallıdır. Ve en yekra en yaude fil küfri ba'de izan gazahullah kema yekrehu en yaude fil nar. Allah küfürden onu çıkardıktan, imanı erdirdikten sonra yeniden hafizanallah bir zelleyle, bir sürçmeyle, bir düşmeyle yeniden küfür kayyasına yuvarlanmayı, cehenneme yuvarlanma gibi kerih görüyorsa o imanın tadını tatmış olur. Mefhumu muhalifi meseleye böyle bakmıyorsa, küfre karşı setler oluşturmuyorsa, engeller oluşturmuyorsa, kapıları ardına kadar sürgülemiyorsa, hafizanallah, kapı aralığı bırakıyorsa, o da imanın tadını tatmış sayılmaz. Mefhumu muhalifi de bu. Meseleye böyle bakınca hakikaten Allah'la münasebetimizin ne seviyede olduğunu değerlendirebiliriz. Her zaman böyle bir değerlendirme içinde olursak, birer muhasebe insanı olarak burada hesabımızı görür ve Allah'ın izni inayetiyle ahirete de hesabı görülmüş olarak, neyle? Kırmızı pasaportla. Evet, Kur'an-ı Kerim'de onu ifade eden ayetler var. Geç denecek insanlar var. Mizanda sen geç. Sen geç denen insanlar var. Sen geç. Kırmızı pasaportlu. Kapılarda hesap sormuyorlar. Bizi aldın mı almadın mı demiyorlar. Ölü olan insanlar var. Sen geç. Hasibu enfusekum kabla en tuhasebu. Bu da o büyük muhasebe insanı. İşte biraz evvel yağmur yağmadığında kendinden bilen Halife-i Ruh-i Zemin Hazreti Faruk-u Azam. Hasibu enfusekum kabla en tuhasebu. Hesaba çekileceğiniz gün gelmeden, hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekiniz. Birer hesap insanı olarak yaşarsanız ahirette göreceğiniz hesabı dünyada bırakmış, hesabı görülmüş insanlar olarak sen geç kahramanı şeklinde efendim berzahı aşarsınız, mahşeri geçersiniz, sırattan uçarsınız. Hadis-i şeriflerin ifadesi bunlar. Ve cennete girmekle cenneti sevindirirsiniz. Mâ lâ aynun ra'at ve lâ üznün semet ve lâ khatara alâ kalbi beşer. Bişareti nebevi ile işaret buyurulan lütuflarla serfiraz olursunuz. Allah o lütuflarla sizi yeryüzündeki bütün emsalinizi ihsan sıfatıyla iktisaf etmiş bütün müminleri serfiraz kılsın, taçlandırsın. Benim gibi zayıfları da Allah Celle Celaluhu sizlere bağışlasın. Sizlerle beraber berzahı aşmayı, mahşeri aşmayı, sıratı geçmeyi, Hazreti Resulü Zişan'a ermeyi müyesser eylesin. Amin. Sizi de hizmette kaim ve daim eylesin. Bugüne kadar Allah'ın izniyle sarsılmadınız. Safları perçinlediniz. Dünyanın mahsus haline getirdiniz. Vifak ve ittifakınızla her gün bir kere daha tevfik-i ilahiyeye davette bulundunuz, çağrıda bulundunuz. Vifak ve ittifak tevfik-i ilahinin en büyük vesilesidir. Bu Allah da nimetlerini artırdı. Geçen o sohbetçiklerde ifade edildiği gibi sadece Türkiye'de yapmaya muvaffak olduğunuz aktiviteleri Allah 20 ülkede belki 60 ayrı makamda icra etmeye muvaffak kıldı. Bu nimeti de böyle görür, böyle bilir, böyle değerlendirirseniz Allah Celle Celaluhu hiçbir şeye takılmaya fırsat vermediğini görür. Her şeyi, bütün güzellikleri ondan bilirseniz kim bilir bundan sonra sürprizde daha ne lütuflar var, nelerle sizi taçlandıracak. Zaten dünya adına bir beklentiniz yok ki ondan sizi mahrum ettikleri zaman üzüntüye kapılasınız. Dünyamız yok ki ellerimizi çarpıp gittiğimiz zaman eyvah gözümüz açık gitti falan diyelim. Evet, ahireti kaybetmemeye, Hazreti Cemal'i, Bağ Kemal'i kaybetmemeye, Hazreti Rıdvan-ı Ekber'i kaybetmemeye bakalım. O da dünya ve mafihayı kıymet-i harbiyelerinde ele almaya bağlı. Sufice yaklaşımıyla dünya ve mafihayı terk etmeye bağlı. Hazreti Pir'in ifadesiyle kesben değil kalben terk etmeye bağlı. Arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Dünya ve mafihayı bilen arif değil. Arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Evet, bunu Hazreti Pir'in ifadesine irca ederek dünyayı kesben değil kalben terk etmek. Milletimize Cenab-ı Hak gönül ve ruh inşirahı içinde bir Ramazan-ı Şerif tutmak, Ramazan-ı Şerif vazifesi yapmak müyesser eylesin. Hava çok sisli, dumanlı gidiyor. Fakat sis duman bazen atmosferde yağmura dönüşür. Biz olumsuz şeyler beklerken bakarsınız, damla damla, her bir damlada da bir meleği müvekkel yere rahmetler yağar. Cenab-ı Hak adeta başımızdan aşağıya eltafını sağar. Ve başkalarını belki o rahmet deryası içinde boğar. Size de neler neler lütfeder. Onun için meseleyi muhakkaten kapanan kapılara vermemek lazım. Bir kapı bende derse bin kapı eyler küşat. Hazreti Allah Efendi müfettihül ebuvaptır. Ya müfettihel ebuvap, iftah lena hayrel bab. Virdi zevanımız olsun. Ey insanlara her zaman kapılar arar diyen Allah'ım, bize hayırlı kapılar, hayır kapıları lütfeyle demek manası. Ya müfettihel ebuvap, iftah lena hayrel bab. Böyle mübarek bir ayın son günleri, başka bir ayın da adeta şafak öncesi anları yaşanıyor mübarek Ramazan ayının. Bu iki mübarek ayın iktiran mevsiminde yapacağımız dualar nezd-i uluhiyette inşallah kabule karin olur. Başta ülkemiz olmak üzere, kendi memleketimiz olmak üzere Cenab-ı Hak tutuşturduğum meşaleyi bütün dünyayı aydınlatacak bir meşale haline getirir onun elinde. Sizin arkadaşlarınız zaten bir Hazreti Mevlana felsefesi, o felsefe Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'dan iktibas edilmiştir. Bir mum başka mumları tutuşturmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez. Ellerinde mumlar dünyanın dört bir yanına açılan arkadaşlarınız, başkalarının elinde ışıksız olan mumları tutuşturmak suretiyle takatlarının, güçlerinin, hatta tahminlerinin, gayelerinin, hatta hayallerinin üstünde bütün dünyayı aydınlatabilecek esasen bir ışık dönemine ışık tuttular. Olabileceğini gösterdiler. Daha büyük olabilecek şeyler adına olan şeyler en önemli, en inandırıcı referanslar halinde dünyanın dört bir yanına yayıldı. Bugün onu da görüyorsunuz. Tazyikler arttıkça, baskılar arttıkça adeta Cenab-ı Hakk'ın inayeti de farklı bir zeminde adeta patlamalar yapıyor. Severanlar yapıyor. Bir yerde kaynaklar tıkanırken, tıkanmak istenirken hiç de tıkanmıyor. Bakıyorsun başka yerlerde adeta cennet çeşmeleri gibi, kaynakları gibi fıkır fıkır sular kaynıyor. Veya fokur fokur sular kaynıyor. Tertemiz ab-ı hayatlar. Dünyaya o ab-ı hayatı, ab-ı hayat İçince insan ölmeyeceği su demek. Aa, bu hayat. Hızır çeşmesi Türkçemize öyle de çevrilmiş. Hızır çeşmesi. Dünyaya o Hızır çeşmesini götürüyorsunuz, ulaştırıyorsunuz. Ona vesile olan tazikler bile Cenab-ı Hakk'ın değişik tecelli dalga boyunda rahmetinin ifadesidir. Siz o baskıları görmeseniz dünyanın çok muhtaç olduğu ab-ı hayata dünya ulaşamazdı. O mum tutuşturmaya ulaşamazdı. Bir mesaj götürüyorsunuz. Dünya başkalarıyla da, bütün dünya insanlığı başkalarıyla da yaşamanın mümkün olduğunu görüyor. Bir huzur dünyasının emarelerini görüyor, okuyor. Olabileceğine şöyle böyle beyine beyine bir tereddüt ortaya kuruyor. Galiba az dişimizi sıksak olabilecek. Bu da zannediyorum enbiyaların mesajının gölgesinde, insanlık için gölgesinde kaydı çok önemli, gölgesinde yapılması gerekli olan en önemli şey. Bir huzur dünyası, bir selam-ı alem. Herkesin birbirine ve izâ merru billâvi merru kirâma. Her tarafta kerimane, civan merdane dolaşmak, olumsuz şeyler yapanlara karşı bile selam deyip onlara esenlik çakmak, öyle bir dünya. Dünyanın böyle bir atmosfere, böyle bir oluşuma ihtiyacı var. Kim bilir, belki de bugün muvakkaten lokal olarak bir yerdeki tazikler döl yatağında belki de bu mübarek oluşumları oluşturuyor, besliyordu. Kuluçkanın böyle hep yumurtalar üstünde inleyip durması, bütün o yumurtaların her bir yerlerinden birer canlının çıkması içindi. Bu çıkacaksa bence değer o kadar inlemeye, o kadar ötüşmeye değer bence, o kadar ızdıraba, o kadar inlemeye değer. Bu türlü şeylerin arefesinde olabileceğimiz ümidini yaşamalı, bu ümidi korumalı. Allah dilerse yapar. Kün fekan onun varlığı var etme tezgahıdır. Kün deyince her şeyi oluverir. Sufiler kün fekan tezgahı, kün fekan fabrikası tabirini kullanmışlar. Hazreti Pir de bu tabiri kullanıyor. Kün fekan. Birisi kün fekan şehrinden gelmişim der. Hak dostlarından. Ol deyiverince her şey oluverir. Şart-ı adi planında sizin o mevzuda ortaya koyacağınız gayret, heyecan, dua, tazarru ve niyaz çok önemlidir. Eğer yapacağı eltaf-ı subhaniyesini sizin de o kadar o işin içinde katkınız olsun. Dolayısıyla bu cennette size cennet nimetleri şeklinde, rüyet şeklinde, redvan şeklinde geriye dönsün diye, işte bu sizin katkınız desin diye, o da size ayrı bir inşirah verir. Kulum, bütün bunlar binde 999,9 benim fazlım, keremim ve inayetimdedir. Geriye ne kaldıysa, ben işte bu kadar fazlı keremi, o geriye kalan şey var ya, ona binaen veriyorum. Dediği zaman içinizde coşabilecek, köpürebilecek inşirahın sınırlarını varın siz hesap edin. Onun için bütün hayat boyu ızdırap çeksek değer bence. Ama Allah çektirmesin. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahiret haseneten ve kina azaben nar. Allah'ım bize dünyada da ahirette de güzellik, hasene, o güzelliğin türü neyse onu lütfeyle ve bizi azaptan emin kıl. İçindi ve sabah namazı tesbihatında yaptığımız gibi ecirna minennar, ecirna minennar, halisna minennar, necina minennar ve edhinel cennete bifadlike ve bikeremike ve bimennike ve bişefaati seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve âli-i latâr ve eshâb-ül ahyâr dediğimiz gibi Cenab-ı Hak o korktuğumuz şeyden bizleri emin kılsın. Arzu ettiğimiz şeylerle de bizi mes'ud ve müreffeh eylesin. Rüyetiyle taşlandırsın nimetlerini, rıdvanıyla taşlandırsın vereceği nimetleri. Böyle değişik güzel şeylerin arefesinde bulunuyoruz. Ama arefe unutmayın yani. Yine de bir oruç gibi bir sıkıntısı vardır arefenin aynı zamanda. Bayram gibi beraberinde getirdiği bir kısım mali bedeni külfetler vardır. Abdest alma vardır, gusletme vardır, camiye gitme vardır. Bazen yollar çamur, bataklıkta olabilir esasen orada. Uykusuz kalma vardır. Yani o güzel şeylerin, o eltafın dalga dalga gelmesinden evvel esasen bu türlü bir kısım sıkıntılar da vardır. Huffetil cennetu bil mekarih buyuruyor sahibi şeriat. Cennet mekarihle muhattır. Nefsinize hoş gitmeyen şeylerle kuşatılmıştır. Ve naru bil şehavat diyor. Cehennemse şehavati insaniye, bohemlik, hayvanlık duygularıyla esas kuşatılmıştır. Oraya kapılıp oraya sürüklenmektense bir kısım sıkıntılara katlanarak esasen cennete doğru yürüme. Her şeye rağmen cennete doğru. O kadar sıkıntısı da olacak. Bu mübarek şeylerin arefesinde inşallah mübarek şeyler olur. İnşallah şafaklar söker ve söken şafakları güneşler tülularıyla taçlandırırlar. Ümit ediyoruz Allah. İşte baştan dendiği gibi bir kapı bend ederse bin kapı eğiler, küşat açar demek. Hazreti Allah Efendi müfettihül evvaptır. Bin kapı küşat edecekse bence o bin kapının milletimize esasen insanlık alemine ve hizmetimize açılması için biz de o mevzuda bir şeyler yapalım. Allahu Ekber kebira, elhamdülillahi kethira, subhanallah bukratun ve asila. La ilahe illallah vahde, nasara abdeh, azze cünde, hezemel ahzabe vahde, la şerike leh. Allahümme la mane lima ateyt, ve la muhtiye lima menaat, ve la radde lima kudeyt, ve la mübedir, ve la yenfavde ceddi minke ceddi, rabbil ahsithenan aleyk, kema ente esneyt ala nefsik, azze ceruk, ve celle senahuk. ولا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا إله غيرك وصل وسلم وبارك على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده وعلى جميع إخوان من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين آمين يا معين اللهم نصرتك لأعدائنا اللهم انصرنا وانصر من نصرنا وأعاننا وأيدنا على أعدائنا في كل أنحاء العالم لا سيما في تركيا آمين ألف ألف آمين ألف ألف آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.